الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا قال النبي صلى الله عليه وسلم من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه ذراعين ومن آتاني يمشي تقربت إليه هرولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سورة مريم کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جس نے ایمان لایا اور اچھے کام کیے سیجعل لہم الرحمن ودا تو اللہ پاک ایسے بندے کو اپنی محبت عطا کرے گا جس نے ایمان لایا اور اچھے کام کرتا رہا برائیوں سے بچتا رہا اللہ پاک اس کو اپنی محبت عطا کرے گا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمَ الْلُدَّةِ اے نبی ہم نے آپ کے اوپر قرآن مجید کتاب نازل کی ہے اور اس کے اندر ہدایات دی ہیں آپ کو کہ جو آپ کی بات مانتے ہیں ان کو خوشخبری اور بشارت سناتے رہیں ہماری رضا کی آخرت کی نعمتوں کی دنیا کے سکون کی وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا اور جو بات نہیں مانتے ہیں جھگڑالو لوگ ہیں ضدی ہیں ان کو ڈراتے رہیں اللہ کے عذاب سے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا کتنے ہی بستیاں جو جھگڑالو لوگوں کی تھیں نافرمان لوگوں کی تھیں سرکشوں کی تھیں ہم نے ان بستیوں کو ہلاک کیا تباہ کیا حل تو حصو منہم من احد ان ہلاک شدہ بستیوں میں سے کبھی کسی کی آپ نے آواز بھی سنی ہے کوئی ذرا سی کوئی آواز بھی انہوں نے کوئی دی ہو یہ سورہ مریم کی آخری چند آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اچھے کام کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا تو ہم ایسے بندے کو اپنی محبت عطا کر دیتے ہیں اور یہ دوستو اصل چیز ہے ہر اس کام کو بجا لانا آسان ہو جائے گا بھلے وہ مشکل سے ہی مشکل ہو ہر کام کو بجا لانا آسان ہو جائے گا کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہو اس کے مجازی میں محبت مجازی میں لوگ اپنی عزتیں لٹا دیتے ہیں اپنا مال و دولت کھپا دیتے ہیں کہ محبت کی خوشی میں جس سے ملتی سوائے ذلت رسوائی کے اور کچھ نہیں دنیاوی محبت تو اس کو لگتی ہے دنیاوی اس کو عشق مجازی صوفیاء کہتے ہیں وہ مبتلا ہوتا ہے جس کو کسی کی بددعا ہوتی ہے تو سوائے ذلت کے اور کوئی چیز نہیں اس کے اندر اپنا سارا کچھ بھی ختم اور مزید گناہ بھی لو ذلت بھی لو معاشرے کے اندر برائی بھی پھیلے اس کے بارے میں بری باتیں بھی ہوں گی اور اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جس کو محبت نصیب ہو گئی ہر نیکی کا کام بجا لانا آسان ہو گیا ہر گناہ سے بچنا آسان ہو گیا، کیونکہ اس کا اپنے معبود کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اور اپنے محبوب کے ساتھ یعنی پیغمبر کے ساتھ رشتہ محبت کا ہو گیا ہے. جو بھی حکم ہوگا اس کو مشکل نہیں لگے گی، اور اس میں اس کے دل میں تاویل نہیں آئے گی، ہیلا نہیں آئے گا کہ یہ کیوں حکم ہے، یہ ایسی کیوں بات ہے. قرآن حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو تمام چیزوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، سب چیزوں کے مقابلے. تو ایمان اور اعمال صالح کے بعد اللہ کی محبت ملتی ہے. میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ ایک وقت ہوتا ہے عبادت ڈر سے ہوتی ہے، پھر ایک والدین سے، استادوں کے ڈر سے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ عبادت کی طرف انسان اپنے آپ کو لگا رہا ہے، نہ کرے تو ذرا شرمندگی سی ہوتی ہے، لوگ کیا کہیں گے یا اس طرح. اس مجاہدے سے جب گزرتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے عبادت اس کی عادت بن جاتی ہے، عبادت نہ کرے تو بے سکون ہوتا ہے، نماز رہ گئی بے چین ہے یہ شخص، آج تکبیر اولی نکل گئی یہ شخص پریشان ہے. یہ ہے محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی، کہ اس کو نیکی کی طرف لے کے آئی اور گناہوں سے بچا دی. بخاری اور مسلم نے حدیث نقل کی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص میری طرف ایک بالش چل کے آتا ہے میں اس کی طرف ایک ذراع چل کے جاتا ہوں. جو شخص میری طرف ایک ذراع کا سفر کر کے آتا ہے، ایک گز ایک بازو، میں اس کی طرف دو ذراعوں سے جاتا ہوں، دو ذراع کے بقدر جاتا ہوں. جو شخص میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں. متفق علیہ حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے. اللہ پاک جو الفاظ بھیجتے ہیں، نبی پاک ان الفاظ کے ساتھ بات کو روایت کرتے ہیں، اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں. اب یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تو ہاتھوں سے، پاؤں سے، چلنے سے، بھاگنے سے، دوڑنے سے پاک ہے، بے نیاز ہے، اس کی تو یہ صفت نہیں ہے. کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے ہمیں راضی کرنے کے لیے، ہمیں راضی کرنے کے لیے تھوڑی سی کوشش کی، تھوڑی سی، ہم اس کو اپنا بنانے میں اس سے زیادہ اس کی طرف رحمت بھیجتے ہیں. بالش تو کوئی چیز نہیں ہوتی، یعنی تھوڑا سا اس نے ہمیں چاہا، ہم اس کو پھر زیادہ اپنی رحمت میں لیتے ہیں. اگر وہ چل کر آتا ہے، جیسے مسجد میں آیا کوئی اور نیک کام کی طرف، تو اللہ کو ہی راضی کرنا ہے. حج عمرے کے لیے گیا، سفر کر رہا ہے تو اللہ کے لیے ہی سفر ہے. جو شخص چل کر آتا ہے تو میں اس کو پھر پوری اپنی رحمت میں لپیٹ لیتا ہوں، پھر اس کا ہر کام میری مرضی سے ہوتا ہے، وہ گناہ نہیں کرتا، یہ میرا محبوب بندہ بن جاتا ہے. اسی کو قرآن مجید نے فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جس نے ایمان لایا اور اچھے کام کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو اپنی محبت دے دیتا ہوں. محبت اللہ کے دیدار کا شوق، کہ وہ اللہ کہ جس کی ہم کئی سال تک عبادت بغیر دیکھے کرتے ہیں، زہر ایک عابد کے دل میں یہ شوق تو ہو کہ جس کو بغیر دیکھے اتنے سالہ سال عبادت ہوتی رہی، اس کو دیکھوں تو صحیح وہ ذات کیسی ہے، یہ دیدار کا شوق. ایمان کا آخری درجہ ہے، اونچا درجہ ہے دوستو، کہ جس وقت انسان بالکل اندر باہر سے نورانی ہو جاتا ہے، پھر اس کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کو دیکھوں کیسا ہے. تو دنیا میں تو دیکھ نہیں سکتا. قرآن اعلان کرتا ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، یہ آنکھ دنیا کی اس کو نہیں دیکھ سکتی، آخرت میں وہ آنکھ عطا کی جائے گی جس میں یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ آنکھ اپنے معبود حقیقی کو دیکھ سکے گی۔ اب جس بندے کو شوق پیدا ہو گیا، میں نے بتایا یہ ایمان کا اونچا درجہ ہے، اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہو گیا تو دنیا میں تو ہو نہیں سکتی، اللہ کا دیدار دنیا میں تو ہو نہیں سکتا، اور اگر کہیں جھلک ہوئی اور کچھ کہہ دیا تو پھر فتویٰ لگ جائے گا۔ حسین بن منصور حلاج کی بات کر رہا ہوں کہ اگر وحدت الوجود وحدت الشہود میں تذبذب کا شکار ہوا تو پھر دوسرے تو نہیں سمجھ سکیں گے، پتہ نہیں آپ لوگ بھی سمجھے ہیں کہ نہیں میں نے کیا کہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا میں تو دیکھ نہیں سکتا، محسوس کر سکتا ہے، اللہ کو پہچان سکتا ہے، اللہ کا تعارف حاصل کر سکتا ہے، اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا۔ دیدار کا شوق جب پیدا ہوا تو موت کے بعد دیدار ہوگا، لہذا اس کو پھر موت کا شوق ہوگا، جب موت کا شوق ہوگا تو موت کی تیاری کی فکر لگے گی، ایسے ویسے تھوڑی چیز ہے موت، موت کے بعد یوں ہی لوگ پھولوں کے اوپر تو نہیں سلا دیں گے، ویسے ہی جنت الاٹ کر دیں گے۔ موت کا جب شوق پیدا ہوگا تو اس کے بعد اللہ سے ملاقات ہوگی تو پھر موت کی تیاری میں لگ جائے گا، اور موت کی تیاری کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جس نے ایمان لایا اور اچھے کام کرتے رہے تو وہ اللہ راضی ہو گیا اس کو، اب اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، ملاقات دنیا میں، دیدار دنیا میں ہو نہیں سکتا، موت کے بعد دیدار ہوگا تو اس کو موت کا بھی شوق لگ جائے گا۔ اس لیے موت کا شوق اس لیے لگ جائے گا کہ موت مقصود نہیں ہے لیکن موت درمیان میں واسطہ ہے، موت کے بغیر اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا، اس لیے موت چاہتا ہے تو پھر اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو یہ تمام چیزوں کی جب لگن ہے تو ظاہر ہے کہ یہ تیاری اس کی وہ فکر آخرت ہے، وہ اعمال صالح ہے، وہ عبادت اور ریاضت ہے، وہ مجاہدہ ہے۔ تو اسی کو فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائیں، ایمان کے بعد اچھے کام کریں، گناہوں سے روکتے رہیں۔ تو ہم اولیاء اللہ کی بات کر رہے تھے گزشتہ جمعے پر، رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات کی ہے، آج انہی کے ہم اثر ہیں ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ تعالی، ان کے حالات کے متعلق گزارشات کرنی ہے، اور اس نیت کے ساتھ کہ یہ جو اللہ کے نیک لوگ گزرے ہیں، ہم اتنا تو نہیں کر سکتے لیکن کچھ نہ کچھ ان نیک لوگوں کے جو ہدایات ہیں ان کے اوپر اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے، اور سب سے اونچی بات یہ ہے کہ اللہ نیک لوگوں کے ساتھ تعلق اور دوستی اور محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ابراہیم ابن ادہم تاریخ اسلام میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اللہ کے محب گزرے ہیں، اللہ کے عاشق گزرے ہیں، اور جن کی مثال دنیا کے تمام اولیاء اللہ سے مختلف ہے۔ یہ بلخ کے بادشاہ تھے، سن 80 ہجری کے لگ بھگ یہ دنیا میں آئے، بعض نے اس سے تاریخ اور مختلف لکھی ہے۔ ان کے والد صاحب بھی نیک تھے، اور وہ بھی ایک عجوبی شکل میں ہی بس خلافت تک پہنچے ہیں۔ ابراہیم ابن ادہم خلیفہ بنے اور شروع سے ہی نیک تھے، میں نے بتایا کہ ان کے والد صاحب بھی بہت نیک اللہ والے بزرگ آدمی تھے، اور ان کی شادی کا واقعہ بھی عجیب و غریب قسم کا ہے۔ یہ بلخ کے بادشاہ ہیں ابراہیم ابن ادہم، والد بھی نیک تھا تو اسی وجہ سے ان کو بھی نیکی کی بہت توفیق بھی ملی، شوق بھی تھا، اور غربا کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے، بادشاہ بھی تھے، یہ فارس کا علاقہ ہے۔ یہ ان کا شجرہ نسب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، ابراہیم بن ادہم بن سلمان بن ناصر بلخی بن عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، جو انہوں نے سفر کیا اور بلخ کی طرف آ گئے تھے ناصر، پھر وہیں رہے اور ان کی اولاد سے ایک حسن اتفاق ایسا ہوا کہ ان کو بلخ کی بادشاہی مل گئی۔ لیکن یہ بہت اللہ والے بزرگ تھے، بادشاہی کے زمانے میں بھی اللہ اللہ ہی کرتے تھے، ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے تھے، دن کے کام ایک مقرر وقت تھا، اس میں حکومتی امور کو دیکھ بھال کر کے ہدایات دیتے تھے کہ رات کو آرام کر رہے ہیں، اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ عبادت کر رہے تھے، بعض لکھا ہے آرام کر رہے تھے، تو چھت کے اوپر شاہی محل کے اوپر چلنے کی آواز آئی، یہ اوپر گئے، اس بندے سے کہا یہاں تم کیسے آئے ہو اور کون ہو، کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں آپ کے جان پہچان والا بندہ ہوں، کوئی پردیسی نہیں ہوں، میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں، میں وہ تلاش کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اونٹ بادشاہ کے محل کے چھت کے اوپر ملتے ہیں، کہیں جنگلوں میں تلاش کرو۔ تو اس بندے نے ان کو کہا کہ اللہ بھی تاج و تخت اور شاہی تاج پہننے میں اللہ نہیں ملتا، اللہ بھی گودڑی اور فقیری میں ملتا ہے۔ یہ بات انہوں نے کہا، جی مجھے اس نے نصیحت کی، اور بعض لوگ یوں کہہ ہی دیتے ہیں، بس کوئی خاص توجہ بھی نہیں ہوئی لیکن فکر لگ گئی۔ اسی دن کو جب اپنے امور کے اندر مصروف تھے، حکومتی کاموں میں مصروف تھے، تو ایک شخص آیا بغیر کسی جھجک کے دربار شاہی میں آ گیا، اور یوں دیکھتا ہے ابراہیم نے کہا کیا دیکھتے ہو؟ اور اس کو کوئی ڈر بھی نہیں تھا جو بندہ اندر آیا، اور یوں دیکھ کہا رہائش کے لیے جگہ تلاش کر رہا ہوں، لیکن یہ مجھے مسافر خانہ نظر آتا ہے تو اس لیے پسند نہیں آیا۔ انہوں نے کہا عجیب آدمی ہو، یہ ہمارا شاہی محل ہے، آپ کو مسافر خانہ نظر آتا ہے؟ اس نے کہا آپ کے ابو جی کہاں ہیں؟ ابراہیم کہا فوت ہو گئے، ادھر تھے پہلے، دادا جی فوت ہو گئے، پردادا فوت ہو گئے، لکڑ دادا، جکڑ دادا، سکڑ دادا، یہ سارے فوت ہو گئے۔ کہاں اتنے لوگ یہاں آئے اور چلے گئے، یہاں رہے کیوں نہیں؟ اندازہ یہی ہوتا ہے کہ یہ اقامت گاہ نہیں مسافر خانہ ہے، آپ بھی نہیں رہو گے۔ بس وہ بندہ چلا گیا۔ انہیں فکر لاحق کوئی کہ یہ شخص کون ہے جو مجھے نصیحت کر کے، اور عجیب نصیحت کر کے چلا گیا۔ اور ایسی نصیحتیں بھی اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو کرتا ہے، ہاں، جو جن کے دل کے دروازے بند ہوں، پوری قرآن مجید کتاب ان کے سامنے پڑھ دو تو کوئی اثر نہیں ہوگا، اور جن کو اللہ ہدایت دینا چاہے، نوشتہ دیوار ان کے لیے ہدایت کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ بھاگے، اس کو ملنے کی کوشش کی، وہ بندہ جا رہا تھا، کہا بھائی صرف اپنا تعارف تو کرا جاؤ کہ تم اتنی اچھی بات مجھے کر کے گئے ہو، میں تو پہلے سے ہی اس فکر میں تھا کہ اللہ کو یاد کروں، کہا ملاقات ہوتی رہے گی، مجھے لوگ خضر کے نام سے یاد کرتے ہیں، خضر ایسے نہیں ملتے ہیں دوستو، جب بندہ نیک ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے تو اس کے پاس ہی آتے ہیں، اس کی دوستی ہی نیکوں کے ساتھ ہے، خضر علیہ السلام۔ بہرحال ان کے فکر میں اضافہ ہوا، اور رات کے واقعے میں، اور یہ دوسرا واقعہ، شکار کے لیے نکلے ایک دن، ساتھ اور وزیر مشیر بھی تھے، بچھڑ گئے، اور ایک ہرن کے پیچھے گھوڑے کو دوڑایا، لیکن ہرن بہت تیز دوڑتا ہے دوست، ہرن کی دوڑ کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، شیر بھی بڑی سکیم کے ساتھ ہرن کو شکار کرتا ہے۔ ساری رات شیر چار پانچ مل کر وہ ترتیب دیتے ہیں کہ آپ ادھر کھڑو، چند میل کے بعد دوسرا شیر کھڑا ہوتا ہے، چند میل کے بعد دوسرا شیر کھڑا ہوتا ہے، پہلا شیر تھک جاتا ہے، ہرن نہیں تھکتا، دوسرا شیر تھک جاتا ہے، ہرن نہیں تھکتا، تیسرا شیر تھک جاتا ہے، ہرن نہیں تھکتا، چوتھا شیر جب ہرن کے پیچھے بھاگتا ہے تب ہرن تھکتا ہے اور شکار ہوتا ہے، اتنا تیز بھاگتا ہے ہرن۔ تو ہرن کے پیچھے بھاگے، ہرن آگے آگے، ابراہیم ابن آدم پیچھے پیچھے، ہرن رک گیا اور اس نے اشارہ کیا کہ مارنا نہیں، یہ بھی رک گئے، قریب پہنچ گئے، اس نے اللہ نے اس کو زبان دے دی، کہا الہذا خلقتا ام بہذا امرتا، مجھے شکار کرنے والے سوچ کر شکار کرنا، کہیں خود شکار نہ ہو جائے، الہذا خلقتا، کیا اللہ نے شکار کے لیے تجھے پیدا کیا ہے اور یہی حکم دیا ہے کہ دنیا میں آؤ اور شکار کرتے پھرو، لہو و لعب میں مصروف رہو؟ یہ رک گئے، کہ اس نے بھی مجھے اپنی تخلیق کا مقصد بتا دیا ہے، اس ہرن نے بھی کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا، کھیل تماشے کے لیے تو نہیں. تو واپس آئے، اپنا شاہی لباس اتارا اور سب کچھ وہ حوالے کیا، کسی کو بتائے بغیر نیشاپور کی ایک غار میں چلے گئے جس میں 9 سال رہے گئے اور اللہ اللہ کرتے رہے. شادی شدہ تھے، ایک بچہ بھی تھا. بس ایسی دل پہ چوٹ لگی دوستو، ایمان والے کو ایک مرحلے میں آ کے ایسی چوٹ لگا کرتی ہے، لیکن سمجھتا کوئی کوئی ہے، سمجھتا کوئی کوئی ہے. اللہ اپنے راستے کی طرف بلاتا ہے. اللہ تو اپنے بندے سے بڑا پیار کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے نا، 70 ماؤں کی شفقت ایک طرف، وہ کم ہے، رب العالمین کی شفقت زیادہ ہے. تو ماں تو ایک بھی ماں اتنی شفیق ہوتی ہے کہ اس کی شفقت کا بدلہ بھی فرما بردار اولاد نہیں ادا کر سکتی، لیکن اللہ کی تو اس سے بھی زیادہ ہے. اور اللہ محبوب بنا دیتا ہے، بندوق محبوب بنا لیتا ہے جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے. اتنا زمانہ ایک شخص باقی رہا، اللہ سے صدق کی دل سے توبہ کر لی، اللہ محبوب بنا لیتا ہے. دیکھو یہ اللہ کے مہربان ہونے کی دلیل ہے، ورنہ انسان کسی کا گستاخ ہو اور پھر اس سے معافی بھی مانگ لے اور وہ بندہ معاف بھی کر دے تو پھر بھی وہ اتنا اچھا نہیں سمجھتا ہوتا کہ اس بندے نے فلانے ٹائم پہ مجھے دھوکہ دیا تھا، بچ بچ کے رہتا ہے. اللہ اتنا مہربان ہے کہ پرانے خطاؤں پہ گلہ شکوا بھی تانا بھی نہیں دیتا اور اپنا بنا لیتا ہے. تو اللہ پاک ہر ایمان والے کو دوستو زندگی میں یہ موقع عطا کرتا ہے، اپنا بنانے کی اس کو دعوت دیتا ہے، اس کو جھنجھوڑتا ہے، لیکن سمجھتا کوئی کوئی ہے اور اللہ کے راستے میں آ جاتا ہے. اور جب دنیا کی محبت غالب ہو تو پھر انسان کو وہ جھنجھوڑنا سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ مجھے بلا رہا ہے. چمن کی رنگ و بو میں، چمن کی رنگ و بو نے اس قدر دھوکا دیا مجھ کو. چمن کی رنگ و بو نے، یہ دنیا سب چمن ہے نا، چمن کی رنگ و بو نے اس قدر دھوکا دیا مجھ کو کہ میں نے ذوق گل بوسی میں، کہ میں نے ذوق گل بوسی میں کانٹوں پہ زبان رکھ دی. مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا دنیا کی محبت میں اس طرح ملوث ہوا کہ میں نے پھول کو سونگنا تھا، پھول کو بوسہ دینا تھا، لیکن چمن کی محبت نے مجھے ایسا مدہوش کیا کہ میں کانٹوں پہ اپنا سر رکھ کے، منہ رکھ کے بیٹھ گیا، ان کو بوسہ دینے لگ گیا. چمن کی رنگ و بو نے اس قدر دھوکہ دیا مجھ کو کہ میں نے ذوق بوسی میں، کانٹوں پہ زباں رکھ دی. کانٹا ہی سمجھ میں نہیں آیا. دنیا کی محبت میں انسان اتنا مدہوش ہوتا ہے جو رسوائی کا سبب بنتی ہے. تو بات کر رہا ہوں کہ ابراہیم ابن آدم آئے، وہ لباس وغیرہ حوالے کیا، 9 سال تک نیشابور کی غار میں رہے اور اللہ اللہ کرتے. ابو سعید رحمہ اللہ تعالی نیشابور کے ایک بزرگ اللہ والے گزرے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ایک عرصے کے بعد پتہ چلا کہ اس غار میں کوئی مرد کلندر ہے، لیکن جب لوگوں کو پتہ چلا تو وہ وہاں سے روانہ ہو گئے. ہم نے اس غار کو جب جا کے دیکھا تو ہمیشہ جب گئے تو اس غار سے مشک کی خوشبو آتی تھی، بندہ کوئی نہیں تھا. اللہ اللہ کرنے سے دوستو، اللہ اللہ کرنے کی خوشبو ہوتی ہے. آپ کبھی تلاوت کریں نا، باوضو ہو کر اچھے انداز میں مسواک کر کے خوشبو لگا کے تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، ہیں نماز پڑھیں، اس کے بعد جب آپ کے منہ میں لعاب جمع ہوگا، اس لعاب کو جب آپ اپنے اندر نگلیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کے نام کی کتنی خوشبو اور کتنی مٹھاس ہے. یہی بات ہے دوستو، بہت سارے اللہ والوں کے خدام نے یہ بات لکھی کہ ہم نے اپنے بزرگوں کے میلے کپڑے جب دھونا چاہا تو ان سے اتنی خوشبو آتی تھی کہ ہم دھونے سے رک جاتے تھے کہ یہ تو صاف کپڑے ہیں، ان سے خوشبو آتی ہے. وہ خوشبو تو تقوی کی تھی، وہ خوشبو تو اللہ اللہ کرنے کی تھی، وہ ریاضت اور مجاہدے کی. اللہ والوں سے خوشبو آتی ہے، یہی تو بات ہے نا. اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے سے پھر خوشبو کا رنگ چڑھتا ہے نا انسان کے اوپر. تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا. صحابہ کو دیکھ کے لوگ ایمان لاتے تھے، ابو عبیدہ بن جراح اور دیگر صحابہ کرام جو جنگلوں میں گئے درندے بات مان رہے ہیں اور کر دیکھ کر قوم کر دیکھ کر صحابہ کرام کو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ رہی ہے. وہ دیکھ کر یوں اثر آتا ہے نا, ایمان تو نظر آتا ہے, ایمان تو چھپی ہوئی چیز ہوتی نہیں ہے. وہ تو غلاموں کے دلوں میں جب ایمان آئے تو غلام مار کو نہیں سوچ رہا, لا الہ الا اللہ احد کے نعرے لگا کے ریت پر بھی لیٹنا برداشت کر رہا ہے, انگاروں پر بھی لیٹنا بلال برداشت کر رہا ہے. تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. اے نبی تیرا خطاب اللہ نے خیر الامم رکھا, تیرا اثر اپنے غلاموں میں اس طرح آیا کہ تجھے تو دیکھ کے لوگ عاشق ہوئے, عاشق ایسے ہوئے کہ ایمان لانے کے بعد گردنیں کٹوا دی تیرے نام پر. لیکن تیرے ماننے والوں میں بھی اللہ نے کچھ محبت میں اور نور میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی. سیماہم فی وجوہہم من نثر السجود, یہ انبیاء کی تعریف نہیں ہو رہی اس جگہ پہ, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف ہو رہی ہے کہ نبی کو ایسی جماعت دی کہ ان کے چہرے چمکتے تھے نور کی وجہ سے, عبادت کی وجہ سے نور آتا ہے. تو ابو سعید کہتے ہیں نئے سفر کے بزرگ, ہم اس غار میں جب جاتے تھے تو مشک جیسی خوشبو آتی تھی, لیکن انہیں جب پتہ چلا ابراہیم ابن آدم کو کہ لوگوں کو میرا پتہ چل گیا ہے, یہاں سے روانہ ہوئے اور حج کا ارادہ کیا. دنیا تو دوستو حج کرتی رہتی ہے, یہاں حج ہی عجیب ہے. 14 سال خراسان سے بلخ سے یہ مکہ مکرمہ پہنچے, 14 سال میں پیدل سفر بھی 6 مہینے کا ہے, یہ 14 سال میں پہنچے حج کرنے کے لیے. 9 سال تو ادھر غار میں رہے اللہ اللہ کرتے رہے, 14 سال میں پہنچے. جب گئے تو وہاں پر رابع بصریہ رحمہ اللہ تعالی سے ملاقات ہوئی, کہا اتنا لمبا عرصہ لگایا کیسے آئے حج پر. اس وقت وہ انتہائی بوڑھی ہو چکی تھی, لاٹھی کے سہارے سے حج کرنے پہنچی تھی. کہا میں نے اللہ کی ایمان کی جو اللہ نے مجھے نعمت دی ہے. ابراہیم ابن آدم نے کہا اللہ نے مجھے ایمان اور عمل صالح اور اپنی محبت والی جو نعمت دی ہے اس نعمت کا حق ادا کرنے کے لیے سوچتا رہتا تھا, تو میں نے یوں پھر اس نعمت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے, حج کے لیے آنے کے واسطے سفر شروع کیا تو جدھر مییرا سر لگتا تھا 2 رکعت نفل سے فارغ ہونے کے بعد سر کی جگہ پہ پاؤں رکھ کے پھر 2 نفل پڑھتا تھا, اور یہی 2 نفل پڑھتا ہوا 14 سال کے سفر میں آ کر آج بیت اللہ کا دیدار کر رہا. یہ حج ہے لوگوں کا. لوگوں دوستو لوگوں نے اللہ کو سمجھا ہے, پہچانا ہے اور پھر عبادت کا حق ادا کیا. ہم سے تو 2 رکعت سنت بھی ادا نہیں ہوتی, یہی کہا جاتا ہے ادھر ادھر سے سنا جاتا ہے, سنت بھی اتنی ضروری چیز تو نہیں ہے. دوستو اللہ کی محبت عبادت میں ہے, مستحبات میں ہے. مستحبات لفظ استحباب, مستحبات کا مادہ ہے حب. حب کہتے ہیں محبت کو. مستحبات میں عمل کرنے سے حب اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے. حج میں پہنچے 25 سال کے بعد, 23 سال کے بعد وہیں رہے, پھر اللہ اللہ کرتے رہے. اور جو حلقہ احباب بھی ساتھ شریک ہو رہے تھے پہچان رہے تھے, تعارف ہو گیا تھا کہ ابراہیم ابن آدم وہ اللہ کا وہ مرد درویش ہے جس نے سلطنت کو چھوڑا ہے اللہ کو پانے کے لیے, سلطنت کو چھوڑا ہے اللہ کو پانے کے لیے. لوگ 10 روپے جیب سے نہیں نکال سکتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. دوستو سلطنت کون چھوڑتا ہے, سب کچھ لوگ تباہ کرا دیتے ہیں اپنی کرسی کو بچانے کے لیے. اللہ کو بچانے کے لیے سلطنت کو خیر آباد کہا. کسی نے پوچھا کہ ابراہیم آپ نے بلخ کی شاہی کو چھوڑا, کیا ملا تمہیں؟ کہا اس لیے چھوڑا ہے کہ اللہ مل جائے, اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے, اور اللہ اپنے بندوں میں اپنے کارندوں میں مجھے شامل کر دے. یا رب مجھ کو بھی رقم فرما, اسلام کی خدمت گاروں میں حلقہ احباب جوڑتا جا رہا ہے. جو لوگ ابراہیم ابن ادہم کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور بیعت ہوتے ہیں، تین شرطیں ہیں ان کی. پہلی شرط یہ ہے کہ خدمت میں کروں گا، کبھی میری خدمت نہ کرنا، کھانا میں کھلاؤں گا، جو کھاؤں گا وہی تم کو کھانا ہوگا. اور ادھر کھانے نہیں، ادھر تو فقر و فاقہ کا نظام ہے. اور فقر و فاقہ کے بعد ہی اللہ آتا ہے. یہی تو پیغمبرانہ سنت ہے دوستو، کہ کئی دن تک آگ نہیں جلتی ہے. خانواد ہے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بات کر رہا ہوں نا. اور یہ نہیں بات کہ اللہ کی طرف سے غربت مسلط کر دی گئی تھی، یہ بات نہیں ہے. غربت جناب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اختیاری تھی، اختیاری تھی. اور ازواج مطہرات کی بھی، جو آتا تھا بس اللہ کے نام دے دیا. اور خود توکل تو علی الحی الذی لا یموت، توکل تو علی الحی الذی لا یموت. ہماری دوستی اس ہستی کے اوپر، اس ذات کے اوپر ہے جو نہ سوتا ہے نہ فوت ہوتا ہے. وہ دیکھ رہا ہے ہم اس کی عبادت میں ہیں، وہ کھلائے گا. یہ تو سنت ہے نا، فقر و فاقہ. اس سے ریاضت ملتی ہے. شاہ شیخ سعدی کیا کہتے ہیں، اندروں استام خالی دار کہ درون نور معرفت بینی، اندروں استام خالی دار کہ درون نور معرفت بینی، تہے از حکمت بعلت آ، تہی از حکمت بعلت آ، کہ پوری استام تابینی. اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے فقر و فاقہ ضروری ہے، اور یہ پیغمبرانہ سنت ہے. اس کے بعد کچھ اللہ کی طرف سے نور کی جھلک محسوس ہوتی ہے. او مسلم، جب تو ناک تک بھر کے اپنا پیٹ بھر کے کھا لے، تو نے اپنے اندر معرفت کی، حکمت کی تو کوئی جگہ ہی خالی نہیں چھوڑی. اللہ کی معرفت کہاں آئے گی؟ تو پہلی شرط ابراہیم ابن ادہم کی یہ تھی کہ ہمارے پاس آؤ، خدمت ہم کریں گے، جو ہم کھائیں گے وہی کھائیں گے آپ. دوسری بات یہ ہے کہ اذان میں دوں گا، ہمارے قاری صاحب نماز پڑھائیں گے. اذان میں دوں گا، میرے پاس سرمایہ پونجی کم ہے، سفر لمبا ہے. میں اذان کا اس لیے شوق رکھتا ہوں کہ سرکار کا فرمان ہے کہ جہاں تک مؤذن کی آواز جاتی ہے، وہ پتھر بھی وہ درخت بھی مؤذن کے حق میں گواہی دیں گے، میری مغفرت ہو جائے گی. تو دوسری شرط یہ ہے، اذان میں دوں گا، نماز ہمارے قاری صاحب پڑھائیں گے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو بھی کچھ ہدیہ آئے گا اس کی میں تحقیق کروں گا، کسی کو وصول کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور پھر برابر تقسیم ہوگا. یہ میری شرطیں ہیں. پھر میرے ساتھ داخل ہو جاؤ. لوگ داخل ہو جاتے تھے. داخلے کے بعد دو چیزوں کی دعوت دیتے تھے، دو چیزوں کی. سب سے پہلے کہ اللہ سے تعلق اس انداز میں جوڑو کہ دل میں تمہارے اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی نہ ہو. اور یہ کیسے نصیب ہوگا وہ گر بھی بتا دیتا ہوں. ابراہیم بتاتے تھے اپنے مریدوں کو اللہ سے تعلق کیسے ہوگا، کہ اللہ ہی دل میں ہو. کیا کہتا ہے صاحب دل، کہ مٹا دے تو کو اتنا کہ تو نہ رہے، مٹا دے تو کو اتنا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا یہاں رنگ و بو نہ رہے. مرحلہ کیسے ملے گا، یہ ایمان کیسے ملے گا کہ اللہ اور اللہ کے حبیب کے علاوہ تیرے دل میں کوئی اور آبادیاں نہ بنائے، یہ کیسے ملے گا؟ فرمایا یہ رزق حلال کے استعمال سے ملے گا. لہذا اپنا کھانا نہ کھانا، ابراہیم کے دستر سے جو کھانا ملے اسے استعمال کرنا تو اللہ مل جائے گا، یہ شرط اس لیے لگائی تھی. اور خود کھانا کیسے کھانا ہے کہ ایک دن ہفتے میں جنگل میں جانا ہے، لکڑیاں لانی ہیں، گھاس لانا ہے اور اس کو فروخت کرنا ہے، اعلان کر کے کہ جس کے پاس رزق حلال ہے وہ میرے پاس آئے لکڑیاں خریدنے کے لیے. لکڑیاں بک گئیں ایک دو درہم میں، چند روٹیاں خرید لی گئیں، ان کو سکایا گیا اور تھوڑی تھوڑی روٹی ہر روز اپنے مریدوں کو دی جا رہی ہے. 100 سال سے زیادہ عمر پائی ابراہیم ابن ادہم نے. لوگ کہتے ہیں کھانا نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے، کھانا اچھا کھانا چاہیے. یہاں دیکھو دوستو کیا حال ہو رہا ہے، اللہ اللہ خود خوراک ہے لیکن اس مقام میں تو پہلے پہنچے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 100ویں وصال مسلسل روزے رکھتے تھے، صحابہ اکرام نے اجازت چاہی، حضرت ہم بھی رکھنا چاہتے ہیں مسلسل روزے، آپ نے فرمایا نہیں ابھی نہیں، ابھی تم اس مقام پہ نہیں ہو، ابتدائی طالب علم ہو، مجھے تو میرا رب کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، تو میں تو 100ویں وصال کر رہا ہوں، اور یہاں کیا کھانا اور کیا پینا ہے. اگر روزے کی حالت میں اللہ جنت کا کھانا بھی کھلائے تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا نا دوستو، یہاں کیا کھلانا اور کیا پلانا ہے، یہ اللہ کا نام اور اللہ کی محبت کھانی اور پینی ہے جس سے روزہ جاری رہتا ہے. تو ایک مرحلہ ایسا آتا ہے دوستو کہ اللہ کے نام لینے سے بھوک دور ہو جاتی ہے، تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، سب کچھ دور ہو جاتا ہے. یہ وہ مجاہدے کے بعد آتا ہے، تھوڑا تھوڑا کھانا مل رہا ہے، عبادت جاری ہے. کسی نے پوچھا کہ ابراہیم اللہ سے جب تعلق میں یہ آپ کے ساتھ جڑ کے نصیب ہو جائے تو کن کن چیزوں سے بچنا ہے، کیا کام کرنا ہے؟ کہا ہاں، دنیا اللہ سے کبھی نہیں مانگنی، دنیا نہیں مانگنی ہے، اللہ سے اللہ مانگنا ہے، اللہ سے اللہ کی محبت مانگنی ہے، اللہ کا دیدار مانگنا ہے، آخرت کی کامیابی مانگنی ہے. نمبر 2، کوئی چیز اگر آپ کے پاس ہے اور وہ چلی گئی ضائع ہو گئی تو اس پہ غم نہیں کرنا ہے، یہ بخل کی دلیل ہے. چلی گئی بس ختم، انسان چلا جائے گا، اتنا قیمتی ہوتا ہے. جوتا چوری ہو جاتا ہے لوگوں کا تو میں 1 گھنٹے کے بیان کے بعد میں مسلسل تھکا ہوا ہوتا ہوں، تو ایک مستقل مقدمہ بازی ہوتی ہے، مولوی صاحب ہمارا جوتا چوری ہو گیا، آپ کیا بیان کرتے رہتے ہو. 100 سپیکر میرے آواز کو اور خون کو چوس رہا ہے جو پوری مسجد میں استعمال ہو رہا ہے نا. انسان کا دل و دماغ اور یہ صلاحیت تمام صرف ہوتی ہے، اور 1 گھنٹے کی محنت کے بعد پھر یہ نتیجہ ملتا ہے. تو بھائی اپنے سامان خیال سے رکھو، مولوی صاحب کی اس میں کیا غلطی ہے، یا پھر ادھر محراب میں جمع کرو اپنے جوتے، میں ان کا خیال رکھوں گا. فرمایا کوئی چیز گم ہو جائے تو غمگین نہ ہو، اللہ کے اوپر چھوڑو، یہ دوسرا گر ہے، اللہ ملے گا. اور تیسری چیز، کوئی چیز آ جائے اللہ کا شکر ادا کرو. کسی نے چیز دی ہے نا، کوئی ہدیہ، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کو ماشاءاللہ، بہت زیادہ نہ کہو، یہ حرص کی دلیل ہے کہ آپ اس کو مزید دعوت دے رہے ہیں کہ اور دوبارہ لے کر آئے. کوئی آئے اللہ کا شکر ہے، زیادہ وہ نہ کرو. کوئی چیز جائے صبر ہے، اس پہ غم نہ کھاؤ اور اللہ سے دنیا نہ مانگو. جبرائیل علیہ السلام سے خواب میں ملاقات ہو گئی اور ان کے پاس ایک سنہری کتاب ہے، ملاقات ہو گئی. کہا جبرائیل السلام بتاؤ اس کتاب کے اندر کیا ہے. کبھی لکھتے ہیں جبرائیل علیہ السلام، پھر بند کرتے ہیں، پھر لکھتے ہیں، پھر بند کر دیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں وہ کتاب جبرائیل علیہ السلام. ابراہیم ابن ادہم نے پوچھا جبرائیل چھپا کیوں لیتے ہو، اس کتاب میں کیا لکھ رہے ہو؟ کہا اللہ کے دوستوں کے نام لکھتا ہوں اس میں، جیسے جیسے حکم ہوتا ہے دوستوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے نا، اللہ کے رشتہ دار کوئی نہیں ہے دوستو، لیکن اللہ کے دوست ہیں. اللہ کے رشتہ دار نہیں ہے، کوئی اللہ کے رشتہ داری کا عقیدہ رکھے تو کافر ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد، وہ ذات ہے لیکن وہ دوست بناتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، الا کے کانوں کو بھی کھولو. حرف تنبیہ ہے دوستو, اللہ دل کے کانوں کو بھی کھول کے سنو, زہری کانوں کو بھی کھول کے سنو. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سنو, اللہ کے ولی ہوتے ہیں جنہیں دنیا میں بھی کوئی غم و حزن نہیں, آخرت میں بھی کوئی انہیں ڈر نہیں ہوگا, اس لیے کہ تیاری کر کے گئے ہیں سفر کی. تیاری جو ہے سفر میں, بستر پاس ہے, روزینے کے لیے خرچہ جیب میں موجود ہے, گاڑی کرائے کے لیے سکے اس کے پاس موجود ہیں, رہنے کے لیے تکیا اور بستر ہے, اسے سفر سے کیا ڈر. لیکن جو سفر بے سہارا لے کے چلا, اسے منزل منزل پہ مشکل ہوگی. یہ تو اللہ کے ولی ہیں, انہوں نے آخرت کی تیاری کی ہوئی ہے, اللہ کے پاس جا پہنچے ہیں, انہیں دنیا میں بھی کوئی غم و حزن نہیں ہے, آخرت میں بھی انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے, اللہ کے دوست ہیں نا. دوستو, لوگ نواز شریف صاحب کے ساتھ دوست ہوتے ہیں, سبارے وزیر اعظم صاحب اللہ ان کو اور اچھے کام کرنے کی توفیق دے, ہمت دے, ہیں بڑے اچھے آدمی ہیں, خود تو عاجز عاجز ہے, لیکن ان کے دوستوں کی گردن دیکھی ہے, ان کے دوست بڑے وہ ہیں. یعنی وزیر اعظم کا دوست, اس کو وزیر اعظم ضائع نہیں کرتا اپنے دوست کا. وہ پرانے زمانے کے بادشاہ سلامت کے جو دوست تھے, آج بھی وہی ہیں نا, وہ سرتاج صاحب, غیر سرتاج تو ترتاج تو اسحاق ڈار صاحب. وہ ڈر لگتا ہے اسحاق ڈار صاحب سے کہ اب آ رہا ہے نا وہ جون کا مہینہ, تو پھر کوئی ٹکسوں کی بھرمار ہو جائے گی, ڈر پتہ ڈار اس وجہ سے ہے, اللہ عالم کیوں ہے. بات یہ, جو بادشاہ کا دوست ہوتا ہے اسے کوئی ڈر نہیں ہوتا, اسے پتہ ہوتا ہے کہ وقت کا شہنشاہ میرا دوست ہے. دوستو, یہ تو دنیا کی عارضی بادشاہی ہے, یہ چلی جانے والی بادشاہی ہے, یہ خطرناک بادشاہی ہے, ایک اللہ کی بادشاہی ہے جو ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گی. جس نے اللہ کو اپنا دوست بنا لیا, اس کو کیا ڈر ہے پھر. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جبرائیل علیہ السلام خواب میں آئے, کہا کیا لکھتے ہو؟ کہا اللہ کے دوستوں کا نام لکھتا ہوں. ابراہیم ابن آدم نے پوچھا, جبرائیل اس کتاب میں دیکھو میرا نام بھی ہے, میں نے بھی تو اللہ کے نام پہ اپنی بادشاہت چھوڑی ہے, اللہ کے نام پہ اپنی اولاد قربان کی, رشتہ دار قربان کیے, سب دنیا کی نعمت قربان کی, اپنا تاج و تخت قربان کیا ہے اللہ کے لیے. میں اللہ کا دوست بننے کی فکر میں لگا ہوا ہوں, مجھے بتاؤ آپ کی یہ سنہری کتاب میں میرا نام ہے؟ جبرائیل ڈھونڈ رہے, کہا ابراہیم آپ کا نام نہیں ہے. پریشان ہو گئے کہ ہاں اللہ کی دوستی کی منزل بہت اونچی ہے, ابراہیم حاصل نہیں کر سکا. لیکن ایک بات ہے کہ میں اللہ کے دوستوں کو دوست تو بناتا ہوں, اللہ کے دوستوں کے ساتھ میں محبت تو کرتا ہوں, یہ بس تو میرے اندر ہے. پر نہیں نام ہوا. دوبارہ جبرائیل خواب میں آئے تو پوچھا, جبرائیل آپ بتاؤ میرا نام ہے کہ نہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ پاک نے مجھے حکم دیا کہ سنہری کتاب میں سب سے پہلا نام ابراہیم ابن آدم کا میرے دوستوں میں لکھو. کہا کیا بات ہو گئی, پہلے میرا اس کتاب میں نام ہی نہیں تھا, اب میرا نام اس کتاب میں جبرائیل کیسے آ گیا؟ کہا آپ کی وہ بات, وہ دعا, وہ محبت کا جملہ اللہ کو پسند آ گیا جو تم نے کہا تھا. میں اللہ کے دوست کے مقام پر تو نہیں ہوں, لیکن اللہ کے دوستوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں. تو اللہ نے کہا میرے دوستوں کے ساتھ جو محبت کرتا ہے وہ تو اور قیمتی ہے, اس کو اور لاؤ. یہ اللہ والے لوگ دوستوں گزرے ہیں جنہوں نے دنیا میں رہنے کا, دنیا میں آنے کا مقصد سمجھا ہے. کسی نے پوچھا ابراہیم آپ کے پاس پونجی کیا ہے, سرمایہ کیا ہے, کیا کرتے رہتے ہیں؟ کہا چار سواریاں ہیں میرے پاس, چار سواریاں ہیں, اس کے بعد ایک خاص قسم کی اور چیز ہے. کیا سواریاں ہیں آپ کے پاس؟ کہا شکر کی سواری ہے, جب اللہ کی طرف سے نعمت آتی ہے اس پر شکر بجا لاتا ہوں. دو رکعت نماز نفل پڑھنے کی اللہ نے توفیق دی, یہ اللہ کی نعمت ہے, اس پر ساری رات شکر بجا لاتا رہتا ہوں. ایک تو میرے پاس شکر کی سواری ہے اور دوسری صبر کی سواری ہے. فقر و فاقہ, غربت, یہ بوریا نشینی, یہ سفر, یہ سردی, یہ گرمی, یہ سب مسائل ہیں نا, انسان تو ہے, اس پر صبر کرتا ہوں، صبر کی سواری ہے میرے پاس، اللہ صبر پر اجر دیتے ہیں۔ ایک سفر میں تھے جنگل میں ریاضت کے لیے، تو ایک چیز بیچی اور چند درہم جیب میں تھے۔ جنگل سے گزر رہے ہیں، ایک شخص آگے ملا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ جب دنیا میں بیٹھتا ہوں تو یہ اور چیزیں بھی نظر آتی ہیں، تو کمزور ہوں، ان کی محبت کی طرف دل چلا جاتا ہے، تو تھوڑا عرصہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا چاہتا ہوں، اپنے محسن حقیقی کو یاد کرنا چاہتا ہوں، اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا چاہتا ہوں۔ کہا ابراہیم کیسی خواہش لے کر جا رہے ہو؟ اس منزل کے مسافر تو تباہ ہو جاتے ہیں، انہیں فقر و فاقہ اور غربت مصائب ملتے ہیں، تم ادھر کیسے جا رہے ہو؟ اب ہم تو ہوتے تو پتہ نہیں کیا سوچتے، فوراً کہنے لگے یہ شیطان ہے جو مجھے اللہ کی طرف دعوت دینے سے، اللہ کی طرف جانے سے روک رہا ہے، اور یہ روک اس لیے رہا ہے کہ میری جیب میں چند درہم ہے، میرا درہم کے اوپر سارا ہے، درہم نکال کے باہر پھینک دیے، اور دعا کی توکل تو علی الحی الذی لا یموت، اب میرا بھروسہ اس ذات اقدس پر ہے جو ہمیشہ ہے، لا تاخذوا سنۃ ولا نوم، وہ میرا دوست اس انداز کا ہے اسے اونگ بھی نہیں آتی، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، رات کی تنہائیوں میں بھی دل کی گہرائیوں کے تصورات کو میرا معبود جاننے والا ہے، میں اس کے اوپر بھروسہ رکھ کر اب جا رہا ہوں۔ چار سال کی ریاضت کے بعد ایک اللہ والا ملا، چار سال کی بھوک کے بعد، ریاضت کے بعد ایک اللہ والا ملا، کہا کیا کر رہے ہو، کیا چاہتے ہو؟ کہا سب کچھ چھوڑ کر آیا ہوں، صرف ایک چاہتا ہوں اللہ، اور ایک اس کا آخری محبوب چاہتا ہوں، بس میری یہی چاہت ہے۔ کہا ہاتھ بڑھاؤ آگے، میں بھی تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، میں بھی ایسے اللہ اللہ کرنے والوں کی ملاقات کی فکر میں پھرتا رہتا ہوں، ذرا اپنے دوست کو پہچانو، کبھی پہلے بھی ملا ہوگا، ہاتھ بڑھاؤ آگے، کچھ میں بھی دینا چاہتا ہوں، اور اپنے دوست کو غور سے دیکھو، کبھی پہلے بھی ملا ہوگا۔ جب غور سے دیکھا، اللہ والے اپنی نظروں سے اللہ والوں کو دیکھ لیتے ہیں، پہچان لیا کہ یہ تو وہی خضر ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ کہا کچھ دن پہلے آپ کو ایک اور اللہ والا بھی ملا ہوگا، ابراہیم ابن آدم نے کہا جی ایک وہ بھی آپ کی ہم مثل، شکل سے ملتا جلتا، انوار اس کے چہرے پہ بھی آپ کی طرح برس رہے تھے، بڑا ہر دل عزیز تھا، آنکھیں اس کی بھی آنسوؤں میں ڈب ڈبا رہی تھیں، وہ بھی ایک چند دن پہلے مجھے اللہ والا ملا تھا۔ ابراہیم خضر نے کہا اس نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ کہا اس نے بتایا فلانا ذکر کیا کرو، اے اللہ نے مجھے اتنے ہزار سال کے بعد یہ اسم اعظم دیا ہے، یہ ذکر کیا کرو۔ خضر نے کہا وہ میرا بھائی الیاس تھا، حضرت الیاس علیہ السلام، دنیا میں دوستو دو اللہ کے پیغمبر قیامت تک کے لیے زندہ رہیں گے، ایک حضرت خضر ہے اور ایک حضرت الیاس علیہ السلام ہے، دو پیغمبر آسمانوں پہ قیامت تک کے لیے زندہ رہیں گے، ایک حضرت عیسیٰ ہے اور ایک حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ کہا وہ میرا بھائی تھا ابراہیم، ابراہیم ابن آدم، وہ میرا بھائی تھا الیاس جس نے آپ کو اسم اعظم دیا، اس ذکر میں لگے رہو، اسی کے ساتھ ایک جملے کا اضافہ بتانے کے لیے میں آیا ہوں، اب یہ بھی کیا کرو۔ ابراہیم ابن آدم کہتے ہیں میں اس جنگل میں کئی سال رات اللہ اللہ کرتا رہا، ایک دن رات کی تاریکیوں میں جب میں نے اپنی لو کا رشتہ اپنے رب سے جوڑا تو ہر طرف سے اللہ اللہ کی آوازیں آنے لگیں، میں نے جب دیکھا میرے قریب بھی ایک درویش اللہ اللہ کر رہا ہے، روزہ رکھنے کا وقت آیا، آسمانوں سے پاپ جنتی کھانا نازل ہوا، میرے لیے تو بٹیر آئے، کباب آئے، مچھلی آئی، میرے قریب والے درویش کے پاس دال آئی۔ وہ درویش اللہ کے سامنے دعا کرنے لگا، اے میرے معبود، میں بھی راتوں کو جاگ کر اللہ اللہ کرنے والا ہوں، اور یہ ابراہیم بھی راتوں کو جاگ کر، یہ بھی کئی سالوں سے اللہ اللہ کر رہا ہے، میں بھی تو کئی سالوں سے اللہ اللہ کر رہا ہوں، یہ کیا بات ہوئی؟ سمجھنا چاہتا ہوں، شکوا نہیں ہے، اللہ والے شکوا نہیں کرتے، درخواست کرتے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک، یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کو تو بٹیرے ملے، کباب ملے، مچھلی ملی، اور مجھے تو دال مل رہی ہے، یہ فرق کیوں ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، او درویش، تو نے میرے لیے قربان ہی صرف دال کو کیا تھا، تجھے دال اس لیے دے رہا ہوں، اور ابراہیم ابن آدم نے میرے لیے تو بلخ کی بادشاہی کو خیر آباد کہا تھا، اس لیے اس کا اعزاز اس انداز میں کر رہا ہوں۔ تو بات یہ ہے دوستو، کہا چار سواریاں ہیں میرے پاس، ایک شکر کی سواری ہے، ایک صبر کی سواری ہے، مصائب آئے تو صبر، اور یہ صبر کی، صبر کا جو پیریڈ ہے نا دوستو، یہ تھوڑا سا ہوتا ہے، اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ اپنے بندوں کو پھر خوب نوازتا ہے، تھوڑا سا ہوتا ہے۔ خوشیاں بھی دنیا کی ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، یاد رکھنا، یہ صحت بھی ہمیشہ کے لیے نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو ایک بابا ملنے آیا، کہنے لگا، تھانوی صاحب کو ملنا ہے، تو کہا میں ہوں۔ کہا تو نہیں ہے بابا، وہ اتنا خوبصورت نوجوان تھا، اس کا گورا رنگ تھا، اس کی اتنی زلفیں تھیں، ایسے اس کے چہرے پر وجاہت تھی، آپ تو بابے سے ہو۔ کہا بابا جی، کتنے عرصے بعد ملنے آئے ہو تھانوی کو؟ کہا 20-22 سال کے بعد ملنے آیا ہوں۔ تو کہا یہ وہی تھانوی ہے، آپ نے جوانی میں دیکھا تھا، اب بڑھاپا ہے، تو یہ نہ حسن ہمیشہ رہے گا، نہ صحت اور جوانی طاقت ہمیشہ رہے گی، نہ یہ عہدے حکومت بادشاہی نہ رزق، یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں، خوشیاں بھی، صحت اور پیسہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں، عارضی ہے، اور اگر کوئی غم آ جائے تو یاد رکھو وہ بھی عارضی ہوتا ہے، اللہ کے در کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا، ان اللہ لا یزید اجر المحسنین۔ تو صبر کی میرے پاس سواری ہے، گناہ ہو جائے تو توبہ کی سواری پر سوار ہو کے اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اور خلوص نیت کے ساتھ، ایک سواری چوتھی ہے خلوص نیت کے ساتھ، اس پہ سوار ہوتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اللہ کی محبت اور اللہ کے حبیب کی محبت مانگتا ہوں۔ اس کے بعد یہ پانچویں چیز جو خاص مانگتا ہوں، وہ اللہ پاک عطا کر دے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، اپنا دیدار آخرت میں نصیب کرا دے، اپنے نبی کی شفاعت سے نواز دے، اس کا دیدار نصیب ہو جائے تو بس میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ علامہ کیا کہتے ہیں؟ وہ دانا سبل ختم الرسل، وہ دانا سبل ختم الرسل، مولا کل جس نے غبارِ راہ کو بخشا فروغِ وادیِ سینہ، وہ دانائے سبل سیدِ کونین ہے، وہ دانائے سبل ختم الرسل، مولا اقبل جس نے غبارِ راہ کو بخشا فروغِ وادیِ سینہ، نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہی اصل دولت ہے، اصل پونجی ہے، اصل سرمایہ ہے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہٰ۔ لیکن میں کیا کروں دوستو، وقت ختم ہو رہا ہے، اور اقبال کا یہ شعر مجھے 100% یقین ہے کوئی بھی نہیں سمجھا ہوگا، جو یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ دانائے سبل ختم الرسل، مولا کل جس نے غبارِ راہ کو بخشا فروغِ وادیِ سینہ، سمجھنا بات کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اللہ کی دیدار کی درخواست کی، اللہ نے کہا پہاڑ کو دیکھو، انظر الی الجبل، پہاڑ کو دیکھو، تجلی اللہ پاک نے طور سینا پہ ڈالی اور پھر قسمیں کھائیں، والتین والزیتون وطور سینین، طور سینین کی قسم کھائی اللہ پاک نے، اس لیے کہ یہ وہی طور سین ہے جس کے اوپر موسیٰ کو پیغمبری ملی، یہ وہی طور سین ہے جس کے اوپر اللہ نے اپنی تجلی ڈالی، یہ تو پیغمبر موسیٰ کی بات ہے۔ اب ادھر آؤ، قرآن کیا کہتا ہے، وَالْعَادِيَاتِ ذَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، مجھے قسم میرے پیغمبر تیرے ان گھوڑوں کی جن پر تیرے صحابہ سوار ہیں اور جہاد کے لیے یہ گھوڑے سفر کر رہے ہیں، اور ان گھوڑوں کے پاؤں سے جو گرد اڑتی ہے اس میں تیرے صحابہ میرے معرفت کی تجلی حاصل کرتے ہیں۔ یہ اقبال کہنا چاہتا ہے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل، جس نے فروغ غبار راہ کو بخشا، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ اور آگے سنو بات، پھر ختم کرتے ہیں۔ سنائی کے ادب سے میں نے غواسی نہ کی ورنہ، اقبال کہتا ہے سنائی کے ادب سے غواسی غوطہ زنی، سنائی کے ادب سے غواسی نہ کی ورنہ، ابھی اس بحر میں باقی ہیں لاکھوں لولوئے لالا۔ ایک سنائی شیخ سعدی کی طرح، علامہ رومی کی طرح، ابراہیم و ابن ادہم کی طرح ایک اللہ والا گزرائے، جس نے اللہ کی معرفت کے سمندر میں غوطہ زنیاں کی ہیں دوستو، اور اللہ کو اس نے پہچانا ہے۔ اقبال کہتا ہے، میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں غوطہ زن ہوا، لیکن اتنا زیادہ غوطہ زن نہیں ہونا چاہتا ہوں کہ کہیں میں اپنے استاد سنائی کی بے ادبی نہ کر دوں۔ سنائی کے ادب سے غواسی نہ کی ورنہ، ابھی باقی ہیں اس بحر میں لاکھوں لولوئے لالا۔ اللہ پاک نبی کی اور اللہ پاک اپنی محبت نصیب فرمائے۔ باقی بات انشاءاللہ اگلے جمعے پہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کے نقش قدم